uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 sierpnia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Brama numer 2 Stoczni Gdańskiej ponownie otwarta, to symbol wydarzeń z sierpnia 80. Policja bada sprawę balonu, z którego wypadły dwie osoby, w sumie leciało nim 15 osób. W Strefie Gazy ruszyły szczepienia dzieci przeciwko polio. Samo południe ponownie otwarto bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej, pod którą 44 lata temu Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku i podpisanie porozumień sierpniowych. Otwarcie bramy to wspomnienie wydarzeń z sierpnia 80, gdy zrobili to gdańszczanie. Wcześniej przez 18 dni przychodzili na plac, żeby moralnie wspierać strajkujących. Stoczniowa brama numer 2 to synonim wspólnoty, mówił podczas uroczystości marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W czasie sierpniowych strajków stała się wręcz węzłem wspólnoty, jaka powstała między strajkującymi po jednej stronie, a wspierającymi ich po drugiej. I gdziekolwiek się wówczas znaleźliśmy, byliśmy razem. W obchodach przed historyczną bramą stoczni uczestniczyła również Danuta Wałęsa, która zachęcała do dalszych starań na rzecz przyszłych pokoleń. Ja mam taką refleksję teraz po wyborze tej nowej władzy, że mamy tak jakby trochę sprawiedliwość, a o prawo to będziemy dalej walczyć. Zachęcam, żebyście Państwo nie siadali na laurach, tylko żebyśmy razem walczyli o lepsze jutro dla nas wszystkich, dla dzieci i dla wnuków. 44 lata temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisano historyczne porozumienia otwierające drogę do powstania Solidarności i rozpoczynające przemiany ustrojowe w Polsce. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu w okolicach Choroszczy na Podlasiu. Do zdarzenia doszło około 7 rano w miejscowości Rogówek. Przy lądowaniu z kosza wypadły dwie osoby, 18-latek i 32-letnia kobieta. Sprawę bada policja. To zaczęło się około godziny 7 rano. Usłyszałem jakieś krzyki, wyszedłem na taras i widzę, że wlecze czasza kosz po ziemi. Na zewnątrz jacyś ludzie stoją, ktoś tam krzyczy, karetka pogotowia, więc wykręciłem 112. Podszedłem właśnie do tych poszkodowanych. Z informacji pilota wynikało, że dwie osoby wypadły z kosza. Jedna jest dość mocno poturbowana, to jakaś pani. A on tak przewrócony, tak wylądował? Tak ląduje, to tak kosz jak później kładzie. A to jest normalne, że się kładzie. Ale to my byliśmy wszyscy uprzedzeni. Czyli państwo nie widzieliście, czy oni wypadli? Nie, nie, no bo jak jest podzielony kosz na cztery części, ja byłam w jednej no z mężem. Także nie widzieliśmy się, co nad nami się dzieje. Tak. Te krzyki, które ja usłyszałem, to były jeszcze w powietrzu, bo prawdopodobnie było dość mocne przyziemienie, bo on uderzył prawdopodobnie. Te dwie osoby właśnie wypadło, podniósł się i uderzył jeszcze raz. Balonem leciało łącznie 15 osób plus pilot. Najmłodszy z pasażerów miał 15 lat. W Strefie Gazy rozpoczęła się kampania szczepień dzieci przeciwko polio. Po tym, jak miesiąc temu zanotowano tam pierwszy od ćwierć wieku przypadek tego wirusa u nieszczepionego 10-miesięcznego dziecka. Poliowirus jest wysoce zakaźny i najczęściej rozprzestrzenia się przez ścieki i zanieczyszczoną wodę. Choroba dotyka głównie dzieci poniżej 5 roku życia, może powodować deformację i paraliż oraz potencjalnie śmierć. Wczoraj Izrael zgodził się na serię 3-dniowych przerw humanitarnych w Strefie Gazy. Pierwsza rozpoczęła się w centralnej części strefy. W kolejnych etapach szczepienia odbędą się również na południu i północy enklawy. Jeśli zajdzie taka konieczność, Izrael zgodził się na przedłużenie przerw o jeden dodatkowy dzień. Kampania szczepień ma objąć ponad 640 tysięcy dzieci w wieku poniżej 10 lat. Do Strefy Gazy dostarczono ponad 1 200 000 dawek szczepionki. Pracownicy służby zdrowia będą musieli wrócić za 4 tygodnie, aby podać każdemu dziecku jeszcze drugą dawkę. Francuskojęzyczne szkoły w Belgii wprowadzają zakaz korzystania z telefonów komórkowych od nowego roku szkolnego. To część walki z molestowaniem w szkole, ale także kampanii uświadamiającej negatywne konsekwencje nadmiernego korzystania ze smartfonów. Niderlandzkojęzyczna Flandria na północy kraju na taki krok się nie zdecydowała. Zakaz obejmie przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, w sumie 370 placówek. Opinie na temat zakazu wśród uczniów są podzielone. To niedobry pomysł. Na przerwie lubię być czymś zajęty i lubię korzystać z telefonu. Myślę, że to dobrze, bo będziemy mieli okazję do nawiązywania kontaktów z innymi, zamiast siedzieć cały czas z nosem w telefonie. Natomiast przedstawiciele niderlandzkojęzycznej sieci szkół uważają, że odgórny zakaz korzystania z komórek nie jest łatwy

Hercegowiny i być może kolejną wojnę. Na pewno cieszyłaby się z tego Moskwa, która już teraz nie ukrywa swojego wsparcia dla mieszkających tam Serbów. Zanim zaczniemy, zachęcam jeszcze do zajrzenia na profile Po prostu Wschód w portalach społecznościowych, gdzie będzie można znaleźć zdjęcia z Bośni i Hercegowiny. A na kanałach Radio Wschód, w YouTube i na Spotify muzykę z regionu. Zaczynamy. Čudan svijet je oko nas, slika ista svaki dan. Tu na uglu tom stoji stara car, niko njega ne gleda, svi žure ne kuca, takav sad je život, život naš. Jedan čovjek i jedna žena na peron. Život svoj to je sve što sada imam ja. Čudan svijet je oko nas, slika ista svaki dan. Voli osinju, čitam život svoj. Kad je otišla bez jedne riječi sam, takav sad je život, život naš. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svijetu to. Život taj što pripada tebi, to je sve što imaš na svijetu to. Oh yeah. Živim život svoj to je yeah. Sada imam ja. Zaczęliśmy od jednej z ikon jugosłowiańskiego rocka grupy Indexi. Utwór Swijet ukojem żywim powstał jeszcze w 1974 roku, gdy Bośnia i Hercegowina była częścią Jugosławii, która z kolei dla mieszkańców Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była namiastką Zachodu. Nie tylko dlatego, że w sklepach były pełne półki, ale też dlatego, że panowała tam większa wolność. Przejawiała się ona między innymi w twórczości muzycznej. W Sarajewie kilka lat temu powstało muzeum poświęcone historii jugosłowiańskiego rocka, XU Rock Center. Możemy tam nie tylko posłuchać muzyki, ale też obejrzeć płyty, kasety i sprzęty, na których wykonawcy nagrywali swoje albumy. Jednym z twórców muzeum jest Fredrik Lindsay, pół Bośniak, pół Australijczyk, który większość swojego życia przeżył w stolicy Bośni i Hercegowiny. Jak mi powiedział, w Jugosławii żyło się o wiele swobodniej niż w PRL, nie mówiąc już o ZSRR. Choć oczywiście zdarzały się naciski i to czasem dość komiczne. Some people think that this censorship was kind of mostly sort of there to kind of just sort of regulate it at the minimal level. Niektórzy mówią, że cenzura była na minimalnym poziomie. Muzyka rockowa tak naprawdę była dobra dla reżimu, ponieważ na 99% promowała jedność między narodami. Muzyka nie miała konotacji nacjonalistycznych czy innych rzeczy, których nie lubiła władza. Było jednak kilka przypadków, kiedy artystów spotykały poważne reperkusje. Na przykład zespół Zabranieno Puszenie miał koncert i jeden ze wzmacniaczy marki Marshall, czyli marszałek, przestał działać, a to było kilka lat po śmierci przywódcy Jugosławii, marszałka Tity. Zespół wtedy ogłosił ze sceny, że marszałek odszedł. To wywołało wiele kontrowersji i sprawiło, że ci wykonawcy znaleźli się na czarnej liście i nie mogli występować przez pewien czas w Jugosławii. Część z ich albumów nie została wydana w wielu egzemplarzach. Obecnie jest bardzo poszukiwana. Oglądam zdjęcia członków sarajewskiej grupy Zabranieno Puszenie gdzieś z lat 80. i widzę młodych ludzi, dla których chyba nie jest zbyt istotne, kto jest Chorwatem, kto Serbem, a kto Bośniakiem. Stało się to jednak ważne w 1992 roku, gdy wybuchła wojna. Jeden z członków zespołu, Nele Karajlić, wyjechał wtedy do Belgradu, gdzie rok później zaczął grać z reżyserem Emirem Kusturicą, obecnie wielkim przyjacielem Moskwy, który zresztą w latach 80. miał krótki okres zaangażowania w występy Zabranieno Puszenie. Inni członkowie tej grupy zostają w Sarajewie, ale zanim opowiem o wojnie, posłuchajmy jeszcze trochę muzyki z lat 70., znany także w Polsce zespół Bijelo Dugme. Tada nose tanto.

Czasem robiono to kilkukrotnie. Ewa Klonowski jednak nie rezygnowała. Nagle się zorientowałam, jak już zaczęłam pracować dla bośniaków z Komisją Bośniaczką, to się zorientowałam, że jest taka ogromna ilość pracy, a przecież nie ma ludzi fachowych w ogóle. Także ja całe lata byłam jedynym fachowcem, który pracował z bośniakami. A po drugie, jak wzięłam właśnie reakcję rodzin, że jesteśmy w stanie nie tylko znaleźć szczątki ludzkie, ale jeszcze je zbadać, a potem to już jest DNA, to mnie zawsze trzymało. Ja na przykład nigdy nie widziałam powodu, żeby jechać w inne kraje, tak jak bardzo dużo ludzi. Raz jest tu, raz jest tam i pracuje na przykład dla ONZ-u czy dla Trybunału, bo głównie chodzi o pieniądze. A ja nie przyjechałam, żeby robić żeby zarabiać pieniądze. Ja raczej dokładałam. Tylko żeby właśnie rozwiązać problem zaginionych i ich rodzin, że tak powiem. Antropolożka podkreśla, że obecnie pamięć o Srebrenicy jest żywa, ale niestety tylko przez kilka dni w roku. W momencie, kiedy się zaczęło robić, że 11 lipiec, dzień, któremu padła Srebrenica, to jest ten dzień, w którym się chowa na szczątki ludzkie w memorialnym centrum, to z roku na rok jest coraz bardziej rozdmuchiwane i jak sam pan widział, kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest. Tyle, że powiedzmy sobie, o tym procesie się najczęściej mówi przed Srebrenicą, przed uroczystościami, komemoracją i w czasie i może jeszcze jeden dzień po, a potem znowu cały rok się nic nie mówi. No Serbowie, jak rozumiem, starają się znaleźć swoją odpowiedź, tak, na tę Srebrenicę. A nie, no tu nie ma w ogóle problemu, bo przecież tu się nic nie stało. Różne kłamstwa są na ten temat, okropne kłamstwa. Nawet chyba ze 2 lata temu wyprodukowali kilkusetstronicowy jakby raport o Srebrenicy. Są tak totalne bzdury, żenujące, żenujące bzdury i kłamstwa. I to nawet ludzie, którzy, na przykład patologowie serbscy, którzy oglądali informacje, które mogli dostać z Trybunału, bo wszystkie informacje są w Trybunale, komentowali. I to, w tak żenujący sposób. I jak widzą, jak coś jest naprawdę czarne na białym, to Serbowie odwrócą, że to jest białe na czarnym, albo że w ogóle tego nie ma. Jest to przerażające i bardzo przykre. Za to zbrodnia w Srebrenicy dzieli mieszkańców Bośni i Hercegowiny. I to przez cały rok. Život između dva strana, bez jednog trena pred nama. To był sarajewski wykonawca Dino Merlin z utworem Godinama. Ja przypomnę, że słuchają Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód, dzisiaj na temat Bośni i Hercegowiny. Wróćmy zatem do historii. Jak mówiłem, kwestia Srebrenicy dzieli mieszkańców tego kraju. Serbowie mieszkający we wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny Republice Serbskiej ją umniejszają bądź całkowicie negują. Mówił mi o tym dr Adnan Huskić, analityk z Sarajewskiej Szkoły Nauki i Technologii. Especially due to actions of current leaderships in Serbia, in Belgrade and in Republika Srpska. Ze względu na działania obecnych władz w Belgradzie i Republice Serbskiej to jest problem, zaprzeczenie ludobójstwu. Gdy uchwalono rezolucję ONZ dotyczącą Srebrenicy, pojawiły się billboardy w Serbii. Nie jesteśmy ludobójcami. Serbowie określają to ludobójstwo mianem strasznej zbrodni. Jakby przyznają, że coś się stało, ale stają się też nagle ekspertami prawa międzynarodowego i podkreślają, że tamte wydarzenia nie kwalifikują się jako ludobójstwo. Znajdą wiele osób, które powtórzą to. Oni wierzą, że to jest kwestia liczb. Jeśli Holokaust był ludobójstwem, to trzeba zabić miliony, żeby jakaś zbrodnia została tak zakwalifikowana. To słyszymy na wszystkich poziomach władz. Ale na tych billboardach nie było mowy, że nie jesteśmy ludobójcami, ale strasznymi zbrodniarzami, bo to straszna zbrodnia. To wszystko idzie od góry. To jest narzucona narracja ludzi, którzy są cały czas nacjonalistami, tak jak w latach 90. Serbia nigdy nie pogodziła się z faktem czy odpowiedzialnością za działania lat 90. Żaden rząd, nawet te, które były uważane za wyjątkowo demokratyczne. Pojawiły się hasła, żeby przestać przepraszać. Już to załatwiliśmy i idźmy dalej, ale oni boją się, że odpowiedzialność oznacza reparacje i tym podobne. Jest wiele sposobów obchodzenia się z tego rodzaju wydarzeniami i żaden z nich nie został wprowadzony w życie w Serbii. Listen, you have several ways of dealing with this. None of those were implemented in Serbia. Dyrektor wykonawcza Muzeum Dzieciństwa Wojennego w Sarajewie, Armina Krwawac, zwraca uwagę, że dzieci w szkołach albo się nie uczą o tym, co się działo w latach 1992-95, bądź robią to z różnych podręczników, w zależności od tego, czy mieszkają w Federacji Bośni i Hercegowiny, czy Republice Serbskiej. We have still very segregated education here. Mamy podzieloną edukację tutaj. Mamy fenomen dwóch szkół pod jednym dachem. Dzieci bośniackie, muzułmańskie i katolickie, chorwackie uczą się w jednej szkole, ale mają dwa całkowicie różne programy, dwie administracje i dwa różne czasy przerw. To nie jest normalna droga do przodu dla społeczeństwa. Mamy 14 różnych ministerstw edukacji i one nie muszą koordynować swoich działań. Edukacja jest na poziomie kantonów, federacji i jeszcze resortów w Republice Serbskiej. Każdy mówi o przeszłości tak, jak mu odpowiada i z książek, które mu odpowiadają. To sprawia wiele problemów, delikatnie mówiąc. Muzeum Dzieciństwa Wojennego to wyjątkowa placówka, gdzie opowieść o wojnie jest zbudowana wokół rzeczy najczęściej typowo dziecięcych, jak zabawki czy ubrania. Choć lepiej by było teraz powiedzieć, że jest to opowieść albo opowieści o wojnach. Pojawiły się tam też eksponaty z Ukrainy. Dzieciństwo Arminy Krwawac też przypadło na lata wojny. Jak wspomina, jej rodzice wtedy za wszelką cenę starali się jej i sobie zapewnić życie najbardziej przypominające normalne. When I say people were going to school, practicing sport and dance and what. Gdy mówię, że ludzie wtedy chodzili do szkoły, zajmowali się sportem, czy tańcem, czy chodzeniem do kina, tak jak jest teraz na Ukrainie, to mam na myśli naśladowanie normalnego życia. To jest dalekie od normalnego życia. To sposób na zachowanie zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych. Pamiętam, jak leciałam jak szalona pod ostrzałem do szkoły, ryzykując życie. Nie mogę uwierzyć, że rodzice mnie wtedy wysyłali do szkoły, ale w przeciwnym wypadku byśmy oszaleli. Swoje życie można zatrzymać na jakiś czas, ale nie na 4 lata. Później testujesz swoje szczęście, czy przeżyjesz. Trzeba rozwinąć pewną odporność i siłę i żyć tak normalnie, jak się da w tych warunkach. Takie miejsca ucieczki daje szkoła czy zajęcia pozalekcyjne. To nie znaczy, że to jest mniej niebezpieczne. To znaczy, że walczysz z czymś trudnym, szczególnie dla dziecka, i znajdujesz w sobie siłę, aby zachować swoje zdrowie psychiczne. Decydujesz się robić wszystko, co najlepsze w tych warunkach. I to jest bardzo ważne, żeby ktoś ci w tym wysiłku pomagał. To try to make it with the best of your abilities, and it's crucial to receive any kind of support in this effort. W maju tego roku w ONZ uchwalono rezolucję, która ustanawia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ludobójstwie w Srebrenicy. Przypada on 11 lipca. Spośród 193 krajów 84 głosowały za jego ustanowieniem, 19 państw przeciwko rezolucji, a 68 wstrzymało się od głosu. Przeciwko były oczywiście Serbia, Rosja i Chiny, a także Węgry. Jedyny kraj unijny, który tak zagłosował. Profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Banja Luce, czyli stolicy Republiki Serbskiej, Miloš Šolaja, tłumaczy mi, że rezolucja oburzyła Serbów. Yeah, that was absolutely disagreement in Bosnia-Hercegovina and Był absolutny podział w Bośni i Hercegowinie dotyczący tej rezolucji. To jest dziwna mieszanina tajnych bośniackich działań, ministra spraw zagranicznych, Bośniaka reprezentującego Bośnię w ONZ oraz niemieckiej dyplomacji. Oni pracowali w tajemnicy nad tą rezolucją przez 8 miesięcy. Ona posiała brak zaufania w Bośni i Hercegowinie. Rezolucja nie została też przyjęta jednogłośnie, a było ograniczone wsparcie. Sposób przyjęcia sprawił, że ta rezolucja miała niski poziom wagi w ONZ. Ona tylko zwiększyła napięcia w regionie, nie tylko w Bośni i Hercegowinie, lecz także w regionie, między innymi w Czarnogórze. Przyjęto rezolucję dotyczącą obozu w Jasynowaczu, założonego przez chorwackich faszystowskich ustaszów. Poza tym ojczyzną Serbów jest Serbia, ale też większość mieszkańców Republiki Serbskiej to Serbowie. 1/3 mieszkańców Czarnogóry to Serbowie. Są też Serbowie nawet w Chorwacji, Słowenii i Macedonii. Ta rezolucja to była polityczna walka z Serbami i Serbią ogółem. Political fight against Serbs generally, but also against Republika Serbia. A o tym, jak funkcjonuje Republika Serbska w ramach Bośni i Hercegowiny i w ogóle jak zbudowane jest to państwo, posłuchamy za chwilę. Przed nami Dubioza Collective i utwór Volio Bih. Volio bi da se Bosna plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rade, da u pažnji osvane mi pušoti na nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslušuje će vape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, Čabaka će uzjahati kriminalci. nowe świeckie milicje. Hop, hop, hopa, to was nie tropa. Zaczyna nas biru stile świeckie milicje. Hop, hop, hopa, to was nie tropa. Zaczyna nas biru stile świeckie milicje. Hop, hop, hopa, to was nie tropa. Zaczyna nas biru stile świeckie milicje. Wracamy zatem do 1995 roku i ugody z Dayton. W jej wyniku 3,5-milionowa obecnie Bośnia i Hercegowina stała się federacją dwóch państw, Republiki Serbskiej, zamieszkałej głównie przez Serbów, oraz Federacji Bośni i Hercegowiny, gdzie żyją Bośniacy i Chorwaci. Oprócz tego mamy dystrykt Bryczko, będący formalnie pod wspólną kontrolą obydwu jednostek, choć niektórzy uznają go za trzecią jednostkę administracyjną. Co 4 lata w całym kraju odbywają się wybory powszechne, gdzie wybierane są władze centralne, federacyjne oraz kantonalne. Na czele państwa stoi 3-osobowe prezydium złożone z Bośniaka, Chorwata i Serba. Ten ostatni jest wybierany w Republice Serbskiej, a pozostali w Federacji Bośni i Hercegowiny. Co 8 miesięcy zmienia się osoba stojąca na czele urzędu prezydenta. Wymiar etniczny mają też centralny rząd, parlament i Izba Reprezentantów oraz Izba Narodów Federacji. Własne rządy i premierów ma też każdy z 10 kantonów, który tworzy Federację Bośni i Hercegowiny. Republika Serbska ma też własnego prezydenta i w całym państwie mamy niemal 260 ministrów i prawie 700 parlamentarzystów. Wszystko to sprawia, że Bośnia i Hercegowina funkcjonuje fatalnie. Każda decyzja musi być akceptowana przez różne instytucje ogólnokrajowe i może być sparaliżowana przez jedną z jednostek administracyjnych. Efektem są korupcja, słabe zarządzanie i wyniki gospodarcze z bezrobociem przekraczającym 30%. Amerykańska badaczka Valerie Perry mieszka w Sarajewie od wielu lat i widzi, jak politycy paraliżują działalność Bośni i Hercegowiny. Nakręciła nawet dokument o układzie z Dayton, delikatnie mówiąc, niezbyt pozytywnie opisujący jego efekty. The most important thing to keep in mind with Dayton is that when it was agreed, number one, it was agreed to get the signature of the heads of three warring parties. Najważniejsze, co musimy wiedzieć o układzie z Dayton, to to, że gdy doszło do porozumienia, chodziło przede wszystkim o to, aby uzyskać podpisy 3 walczących stron, w tym przywódców sąsiednich państw. Układ nie był przedmiotem referendum. Był on uznawany jednak za najlepszy sposób na zakończenie wojny, w której zginęło ponad 100 tysięcy ludzi, a kilka miesięcy wcześniej zginęło około 8 tysięcy mężczyzn i chłopców w Srebrenicy. Zachód chciał zakończyć cierpienia cywilów. Układ nie był rozpatrywany jako coś, co będzie funkcjonowało przez 30 lat. To był tylko krok przejściowy, który miał stworzyć warunki, aby iść do przodu poprzez rozwój kraju, regionu, wsparcie różnych typów demokratycznych, ekonomicznych i społecznych kroków, mających na celu pojednanie społeczne. Kraj miał też iść w kierunku instytucji euroatlantyckich, czyli Rady Europy, Unii Europejskiej i NATO. Niestety, zamiast tego widzimy, że był to przepis na paraliż i utknięcie. And basically being stuck. Największym problemem są liczne instytucje państwowe, zaznacza badaczka. Widziałam termin nawarstwienie instytucjonalne, czyli są różne warstwy władz, lokalnych, miejskich, później są kantonalne, federacyjne i państwowe. Żaden kraj nie może odnosić sukcesów, mając tak wiele poziomów biurokracji i rządów, ponieważ jest to drogie i nieefektywne. I mamy taki ping-pong odpowiedzialności. Na przykład chcesz otworzyć biznes, idziesz do władz miejskich, a one mówią, że to jest kwestia kantonu. Albo jeden dokument potrzeba od jednej instytucji z jednego poziomu władz, a drugi z drugiego. To sprawia, że wszystko jest 100 razy trudniejsze. times more difficult. Patrząc na ustrój polityczny Bośni i Hercegowiny, cały czas przed oczami miałem współczesną Ukrainę i ewentualne porozumienie, które może zakończyć trwającą obecnie wojnę. Po 2014 roku Moskwa wielokrotnie proponowała federalizację Ukrainy. Wcześniej chciała to samo zrobić z Mołdawią. Takie regiony jak Zagłębie Donieckie czy Naddniestrze mogłyby paraliżować wszelki rozwój państwa czy ruch na zachód. Kijów, a wcześniej Kiszyniów, nie chciały się na to zgodzić. To, jak wygląda federalizm nie w wersji niemieckiej, a w środkowoeuropejskiej, widzimy właśnie w Bośni i Hercegowinie. Moje wrażenia potwierdził zresztą Andrii Kurkow, ukraiński pisarz, którego spotkałem w Sarajewie, gdzie brał udział w festiwalu artystycznym WORM, poświęconym wojennej sztuce, pamięci i reportażowi. Зараз тут ситуація драматична, тому що молодь не бачить перспективи жодної. Teraz jest dramatyczna sytuacja, ponieważ młodzież nie widzi tutaj żadnych perspektyw. W zasadzie młodzi wyjeżdżają, samoloty są pełne, a do rodziny przyjeżdżają tutaj na weekendy i kilka dni, a potem wracają do Austrii, Niemiec czy gdzie indziej. Nie spotkałem żadnego optymisty, a rozmawiałem tutaj z wieloma osobami. Wszyscy skarżą się na korupcję i na to, że niemożliwe jest zrobienie żadnego kroku do przodu, bo według układu z Dayton państwo jest podzielone na trzy części, z której każda ma własne prawa i każda może zablokować wspólną decyzję, która by wyprowadziła Bośnię na wyższy poziom i zbliżyła z Unią Europejską. To jest właśnie to, co Putin chciał zrobić z Ukrainą. Podzielić tak, aby jedna część mogła blokować proeuropejskie decyzje. Tutaj rolę Donbasu, jaką Putin planował dla Ukrainy, wykonuje Republika Serbska. Donbasa, jaką planował Putin dla Ukrainy, wykonuje Republika Serbska. O wpływach Rosji w Bośni i Hercegowinie opowiem Państwu za chwilę. Дай у кола, шоферола, рола, нові волан. Ти сіка обірусу, зімаш ми кое бола. Ако нема в тебе, нека йде до джавола. Плече старе кайле, але я руба увек нова. Гарі мантел, наврату діаманти. А я бомба, то нарізя као вампір. Айде покажи ми тело, скинь і паде мантил. На два грама з тобою хочу і карантин. Алло, алло, зерді не є стало. І далі ме возі, що ти правиш ме будалом. Алло, алло, обичі мовало. Болі нам є біло, ка це ніщо не є знало. Самошани ране шаре, мене видиш там, де су само праве главе. Друга паре, Микайле старе, долго смо у бриджи, само пуни мемуаре. За серце кот засад, клик, клак, дрожим кода душа лова є сабинка. Подале за ложе, па і само триплам, не знаю да бита, ні я само динна. Алло, алло, зерді не є стало, і далі ме возиш, що ти правиш ме будало. Алло, алло, обличчі мовало, болі нам є біло, ка це ніщо не є знало. To był Ukic i utwór Tenzija. Przypominam, że słuchają Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód. Jak jest zatem z rosyjskimi wpływami w Bośni i Hercegowinie? Na czele Republiki Serbskiej stoi od 2022 roku prezydent Milorad Dodik. Wcześniej zajmował to stanowisko w latach 2010-2018. Chętnie spotyka się z Władimirem Putinem i otwarcie popiera działania rosyjskiego autokraty na Ukrainie. Zapewnia przy tym, że robi wszystko, aby Sarajewo nie wprowadziło sankcji przeciwko Rosji, na co jakoby naciska Zachód. Swoją polityką Milorad Dodik w pełni satysfakcjonuje Moskwę, zwraca uwagę dr Adnan Huskic z Sarajewskiej Szkoły Nauki i Technologii. Prezydent Republiki Serbskiej hamuje rozwój Bośni i Hercegowiny i wprowadza tak lubiane przez Rosjan zamieszanie. You have prominent political figure which questions the very sovereignty of the country. So basically you have prominent irredentist movement in the country. Mamy wysoko postawionego polityka, który kwestionuje suwerenność kraju, czyli właściwie jest to prominentna irredenta wewnątrz kraju. I oni mają prawo weta. Strategią Dodika jest pokazanie, że Bośnia i Hercegowina to państwo dysfunkcyjne, co uzasadnia fakt, że nie powinno ono, jego zdaniem, istnieć. Czyli jedyne, co musi robić, to sprawić, aby było ono dysfunkcjonalne. I w takim właśnie środowisku staramy się przeprowadzać reformy europejskie. To jest wyjątkowo trudne. Po drugie, ten człowiek jest rosyjskim narzędziem wpływu. Ten facet nie jest zainteresowany Europą czy Bośnią robiącą kroki ku Zachodowi. On jest jak rosyjski albo serbski agent. I teraz trzeba z nim pracować, ale nie pytaj mnie jak. Musisz z nim handlować, trzeba mu coś dać, żeby otrzymać coś dla kraju. Czyli starasz się sprawić, aby to działało, pracując z człowiekiem, który ma zasadniczo inne opinie od ciebie. Czy jednak mówienie o tym, że Dodik jest rosyjskim agentem, nie jest przesadą? Zapewne można mówić o wspólnych interesach Moskwy i Banialuki. Po pierwsze, dla Putina im więcej chaosu gdziekolwiek na świecie, tym lepiej. Po drugie, za pośrednictwem Dodika hamuje on prozachodni rozwój Bośni i Hercegowiny. Tak tłumaczy to Valerie Perry, amerykańska badaczka od lat mieszkająca w Sarajewie. When you look at Ukraine, I think you can make a pretty strong case. Gdy spojrzymy na Ukrainę, to możemy z pewnością powiedzieć, że Putin nigdy nie chciał kwitnącej i prosperującej demokratycznej Ukrainy, bo wtedy jego ludzie by zapytali, dlaczego oni na to nie zasługują. Dlatego on chce widzieć Ukrainę jako państwo upadłe, bo wtedy może skonsolidować i utrzymać swoją władzę. Czyli putinowska wizja świata będzie rozwijać się, gdy Zachód jest wytrącony z równowagi i dysfunkcyjny. Stworzenie trochę więcej chaosu oznacza zwycięstwo. Czy to są spotkania z Dodikiem, czy Wucikiem, czy wysłanie grupy motocyklistów, nocnych wilków, żeby się pokazali ze swoimi symbolami, czy jest to wrzucenie trochę dezinformacji? To wszystko tworzy wątpliwości, obawy, które destabilizują system i sprawiają, że trudno sobie wyobrazić zachodnie Bałkany idące w kierunku Unii Europejskiej czy NATO. To jest właśnie cel. Harder sometimes to imagine the Western Balkans actually moving forward towards the EU, let alone NATO for those who haven't gotten into it. Tutaj trzeba dodać, że dobre układy z Putinem ma także prezydent Serbii, Aleksandar Vučić. Oczywiście Belgrad ma ogromny wpływ na politykę Banjaluki. Zupełnie inne podejście ma Miloš Šolaja, profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w stolicy Republiki Serbskiej. Przekonuje on, że nie ma mowy o separatyzmie czy utworzeniu Wielkiej Serbii. People here would like to... Ludzie tutaj chcą mieć jedną wspólną politykę, ale na warunkach, które są dziś. To jest niemożliwe, aby Republika Serbska odłączyła się od Bośni i Hercegowiny. Ona jest jej częścią i uczestniczy w kierowaniu i zarządzaniu tym krajem na podstawie ugody w Dayton. Ale Serbowie są też wpływową i dużą grupą w Czarnogórze. W Chorwacji są cały czas problemy. Tam jest skrajnie prawicowa partia oparta na weteranach, którzy sprzeciwiają się, aby Serbowie dołączali do rządu chorwackiego. Ale wcześniej przedstawiciele Serbów byli kluczowym czynnikiem utworzenia rządów. Podsumowując, Serbowie w różnych krajach mają różne interesy, ale z drugiej strony mają też wspólny interes, aby utrzymać swoją tożsamość narodową i razem z tym je realizować, ale w ramach prawnych i instytucjonalnych istniejących w danych krajach. Jednak nawet moi rozmówcy w Sarajewie przekonują, że Rosja nie musi zanadto się wysilać, żeby za jej pośrednictwem niszczyć Bośnię i Hercegowinę. Wystarczy, że są osoby narzucające taką narrację jak Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Kolejna wojna na Bałkanach jest zatem mało prawdopodobna, miejscowe elity raczej tego nie chcą, a Rosja jest osłabiona wojną na Ukrainie i nie ma siły, aby angażować się jeszcze na południu Europy.